2498 zł. Teraz za jedyne 2198. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Doszczętnie spłonął autobus wiozący przedszkolaków w Wielkopolsce. Dzięki szybkiej ewakuacji nikt nie ucierpiał. Antoni Macierewicz musi przeprosić Macieja Laska za nazwanie go kłamcą i oszustem. Fałszywi sprzedawcy węgla aktywni w internecie. Coraz więcej osób oszukanych. Spłonął autobus, który wiózł przedszkolaków. 3 godziny temu służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze pojazdu na drodze między Sątopami a Bukowcem w Wielkopolsce. W autobusie było 44 dzieci w wieku 4 i 5 lat, a także 5 opiekunów. Gdy strażacy dotarli na miejsce, autobus był już cały objęty ogniem. Kierowca i opiekunowie natychmiast rozpoczęli ewakuację. Na szczęście wszyscy wyszli z pojazdu bez szwanku. Eksperci zaskoczeni niską inflacją we wrześniu, która pozostała na sierpniowym poziomie, wyniosła 2,9%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Piotr Bielski z Santander Bank Polska przyznaje, że to dla niego spora niespodzianka. Ja się spodziewałem wzrostu inflacji wyraźnie powyżej 3 do poziomu 3,2%. Tak się nie stało. Dlaczego tak się nie stało? No, dość wyraźnie spadły w porównaniu z sierpniem ceny żywności, co akurat jak na ten pierwszy miesiąc powakacyjny nie jest typowym zjawiskiem. Zazwyczaj po okresie spadku cen żywności w okresie letnim to tu we wrześniu już ceny tak bardzo nie idą w dół. Premier skomentował dane o inflacji. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy, napisał Donald Tusk na X-ie. Antoni Macierewicz musi przeprosić Macieja Laska za nazwanie go kłamcą i oszustem. Musi też wpłacić 20 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To wyrok warszawskiego sądu. Chodzi o wpis byłego szefa MON-u opublikowany na Twitterze w kwietniu 2020 roku. Macierewicz napisał, że Maciej Lasek miał sfałszować ekspertyzę dotyczącą katastrofy smoleńskiej, a także nazwał go kłamcą i oszustem. Były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych złożył w tej sprawie pozew cywilny. Krótkie syreny alarmowe, które w tych dniach słychać w Warszawie, to nie ostrzeżenie przed realnym zagrożeniem. W tym tygodniu są prowadzone testy sprzętu ostrzegawczego po modernizacji. Mariusz Pieśniewski. Do piątku od godziny 8 do godzin popołudniowych można usłyszeć w Warszawie syreny alarmowe. To normalna procedura podczas odbioru systemu alarmowego, który w Warszawie przechodzi modernizację. Dźwięk testowy może trwać kilkanaście sekund i nie powinien być mylony ze standardowymi sygnałami alarmowymi, które trwają 3 minuty. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktów alarmowych. Nie jest to sygnał ostrzegawczy związany z realnym zagrożeniem, informują przedstawiciele wojewody mazowieckiego. W miniony piątek takie testowanie sprzętu alarmowego odbyło się w Sokołowie Podlaskim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Co dalej z planem pokojowym Donalda Trumpa dla Strefy Gazy? Wczoraj poparł go premier Izraela Benjamin Netanyahu, teraz ruch należy do Hamasu. Ten jeszcze się do propozycji nie odniósł, ale szef palestyńskiej inicjatywy narodowej, partii, która jest alternatywą dla radykalnego Hamasu, ostrzega, że amerykański plan niesie poważne ryzyko i nie odpowiada na zasadnicze problemy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To, że mowa jest o długich etapach wycofywania izraelskich wojsk, jest bardzo niebezpieczne. A zwłaszcza to, że Netanyahu zapewnił, że wycofanie z Gazy będzie powolne. Drugą pułapką jest to, że Netanyahu daje sobie prawo do wznowienia wojny po uwolnieniu zakładników. To również jest bardzo niebezpieczne. Mustafa Barghouti podkreśla, że propozycja zakładająca m.in. utworzenie tymczasowej, apolitycznej i technokratycznej administracji w Strefie Gazy bez Hamasu marginalizuje autonomię palestyńską i podważa perspektywy powstania niepodległego państwa palestyńskiego. Zrobiło się zimno i uaktywnili się fałszywi sprzedawcy węgla. Jest coraz więcej zgłoszeń od osób, które zdecydowały się skorzystać z internetowego zakupu węgla i zostały oszukane. Osoby te znalazły w mediach społecznościowych ofertę sprzedaży węgla. Cena była korzystna, został dokonany przelew na kwotę 2300. Do chwili obecnej nie otrzymali ani zwrotu gotówki, ani zamówionego towaru. Każdemu radzimy, by korzystał wyłącznie z legalnych i znanych składów opału. A radziła Anna Osińska z Policji w Gnieźnie. Klimat. Bardzo dobra bądź dobra jest jakość powietrza w kraju. Niespełna 18% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia zalecane jest korzystanie z prądu bez ograniczeń. Zagrożenie pożarowe lasów w okolicach Konina i Poznania jest średnie. Dla reszty kraju jest niskie bądź nie wydano ostrzeżeń. Na znacznym obszarze Polski utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, szanse na przejaśnienia tylko na północy i krańcach zachodnich. Popada zwłaszcza w centrum i na południu, a w Tatrach śnieg. Najchłodniej w Zakopanem 7 stopni, na przeważającym obszarze 11, najwyższa temperatura w Szczecinie 13. Sto lat Polskiego Radia. Habemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Archiwum Polskiego Radia można znaleźć zapis inauguracyjnego przemówienia papieża Polaka Jana Pawła II. Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety: Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa. Niech to na dzisiaj wystarczy. Wybór Karola Wojtyły na papieża został entuzjastycznie przyjęty przez rodaków, w przeciwieństwie do PRL-owskich władz. Jedni i drudzy wsłuchiwali się w jego słowa. Ci pierwsi z nadzieją, ci drudzy z obawą. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Lat Polskiego Radia. Przez cały dzień archiwa Polskiego Radia przegląda Monika Gosławska. Wieczorem od 19 zapraszamy na jubiluszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na tysiące produktów. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny. Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski, Fokus i Rahim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19:00. Dziękujemy partnerom obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia. PKO Bankowi Polskiemu, firmie Emitel, Totalizatorowi Sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie. To przed nami druga odsłona tej audycji na antenie Trójki do 13. UKF@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Ja staję z Hugo ze Szczecina, Robert. Abym dzisiaj chciał poprosić Bruce'a Springsteena, taki utwór Kings of Days, płyty Working in My Dream. Ja bym chciał puścić ten utwór z okazji waszego święta radiowców i tak myślę, że dla pana redaktora Owczarka będzie to miły prezent, bo wiem, że jest największym znawcą bossa radiowego. To bym nie przesadzał z tym największym znawcą. Owszem, lubię, cenię, czasami zdarza mi się przypomnieć, pojechać na koncert, przygotować audycję specjalną. W każdym razie dziękuję bardzo. Kingdom of Days, Working on a Dream, to ta płyta Bruce'a Springsteena. Słuchamy. I don't see the summer as it were. Dziękujemy Państwu za te wszystkie dobre słowa, które docierają do nas w związku z jubileuszem stulecia Polskiego Radia. Przypomnę, dziś po 19 na wszystkich antenach Polskiego Radia transmisja naszej gali jubileuszowej z Muzeum Historii Polski. A to Bruce Springsteen, Kingdom of Days, Working on a Dream, 2009 rok. Taki to album ze stycznia tamtego roku. UKF@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy. No, mam wrażenie, że dziś szczególna Państwa aktywność w tej sprawie. Pozostaje się tylko cieszyć. UKF@polskieradio.pl. Na brak telefonów też nie możemy narzekać. Pięknie za nie dziękujemy. 22 i 7 trójek. Dzwonię z Libiąża. Mam na imię Andrzej. Chciałem grupa The Sisters of Mercy Vision Think od pozdrowa dedykować wszystkim słuchaczom oraz pani Bogusi. Little more mad in the mess. Andrew Eldritch, jego Sisters of Mercy, Vision Thing, płyta, która ukazała się 13 listopada 1990 roku, zatem w tym roku będzie świętować 35-lecie. Takie państwo piosenki przypominają sobie i nam w muzycznej poczcie UKF-u 22 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu. No i także kolejne listy przychodzą do naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. No i właśnie taki oto jeden list zaraz państwu przeczytam, jeśli tylko go szybko odnajdę. Mam nadzieję, że mi się to jednak uda. ukf@polskieradio.pl to jest adres naszej skrzynki, która jest czynna i do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Realizujemy te propozycje od poniedziałku do czwartku w muzycznej poczcie UKF-u na antenie trójki od 11 do 13. Udało mi się odnaleźć ten list, a to nie jest łatwe. To nie jest łatwe wśród wielu państwa propozycji. Taki ten list jest dziś. Kolejny. Szary dobry dzień. Czy na antenie trójki mogłaby zabrzmieć jedna z ulubionych piosenek mojego syna Piotrusia, Drucha we mnie masz, w wykonaniu Stanisława Sojki. Jest taka ładna, pogodna, mądra i tak świetnie zaśpiewana. Kosma z Lublina. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz. Tak, ty drucha we mnie masz. We mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci waliardy. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi i td. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, złe i dobre dni. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Tak. To takie właśnie wspomnienie piękne. Mam nadzieję, że się podobało i wspólnie zanucone także przed radiobiornikiem w dniu, kiedy świętujemy stulecie Polskiego Radia, właśnie dziś 30 września. Stanisław Sojka w muzycznej poczcie UKF-u. Stanisław Sojka i Leszek Sojka w muzycznej poczcie UKF-u nam zaśpiewali. Czasami także przypominają państwo sobie i nam piosenki tak naprawdę zapomniane. Wiele lat gdzieś tam przeleżały w archiwum i powracają co jakiś czas, szczególnie właśnie podczas naszych spotkań w muzycznej poczcie UKF-u na antenie trójki. I to jest jeden z właśnie takich przykładów. Ta następna piosenka. Możesz mnie kochać jak wiatr, włosów moich pleść warkocze i w dłoniach spać. Tylko ty umiesz wymyślać mi świat, sprzedać uśmiech na dzień dobry, bym mogła wstać. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Jak ptak w długą podróż cię zabiorę, nie będziesz sam. Tylko ty możesz mnie kochać jak nikt, proszę więc to uwierz mi i otwórz drzwi. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Tak, to Beata Bartelik, jej piosenka z 1987 roku. O ile internet mnie nie oszukuje, ale chyba tak. To właśnie taki utwór. Sen na pogodne dni. A nawet 86 rok gdzieś tutaj jest jako data premiery tego utworu. To jedna z tych piosenek, które co jakiś czas wracają właśnie w muzycznej poczcie UKF-u. Przypomnę Państwu, to audycja od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki od 11 do 13, którą mam zaszczyt współprowadzić z Tomaszem Rządą. Tomek pojawi się na antenie w czwartek po 11. My jeszcze jutro się spotkamy też po 11 w kolejnym, tym razem środowym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. UKF@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. I kolejny jest od pani Magdy. Dzień dobry. Proszę o sen na pogodne dni. To właśnie przed chwilą zaśpiewała nam pani Beata Bartelik. To radość dla pani Magdy przypomnieć sobie tę piosenkę i właśnie dla nas też. Takie archiwa radiowe odwiedzamy w muzycznej poczcie UKF-u. To ukf@polskieradio.pl. No i także nasz telefon, który dzwoni właściwie bez przerwy. 22 i 7 trójek. Moja natura tak zasadniczo pobieżnie jest dość romantyczna, ale to wcale nie wyklucza miłości do polskiego rocka. I mam nadzieję, że piosenka, którą dzisiaj wybrałem, trochę wpisze się też w te zaskoczenia piosenek dawno w Trójce niesłyszanych. Chodzi o zespół Korba. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta taki zespół, a warto go pamiętać, bo grał fajnie, co zresztą zaraz będzie do udowodnienia. Piosenka nazywa się Biały Rower i w dodatku wygłasza moją ostatnią, największą miłość, czyli miłość do roweru, który bardzo chciałbym mieć. No i myślę, że dla wszystkich tych, którzy również jak ja rowerową pasją zostali zarażeni, ale i dla tych, którzy trochę mniej na tym rowerze jeżdżą, Biały Rower i zespół Korba. Serdecznie pozdrawiam i kłaniam się Polskiemu Radiu z okazji tak pięknego jubileuszu. Maciek z Podkarpacia. Biały rower. Tak się kończyła płyta zespołu Korba z 1987 roku, album zatytułowany Motywacje. No jeden z naszych hitów lat 80. w trójce. Właśnie drugiej połowy lat 80. UKF@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu dzisiaj naprawdę za szczególną aktywność. Sporo tych listów. UKF@polskieradio.pl. Proszę pisać także i po 13. bowiem ta skrzynka jest czynna na 24 godziny na dobę. Do tych listów, które dotarły do UKF@polskieradio.pl, do tej skrzynki, zajrzę na pewno jutro przed kolejnym spotkaniem w muzycznej poczcie. To Państwu obiecuję. 22:07. Nasz telefon dzwoni, a my prezentujemy te Państwa ulubione utwory na antenie trójki. Stanisław Stały, słuchacz z Żyrardowa. Bardzo bym prosił o piosenkę z zespołu Electric Light Orchestra pod tytułem Ticket to the Moon. Jest to jedna z formacji muzycznych z moich młodzieńczych lat i chciałbym bardzo, bardzo dedykować tę piosenkę wszystkim moim przyjaciołom, z którymi chodziłem do szkoły średniej w Golątkowie koło Nasielska. Serdecznie pozdrawiam Trójeczkę i wszystkich słuchaczy tej wspaniałej audycji. Trzymajcie się ciepło. Czuwaj! Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Thank you. Ticket to the Moon, płyta Time, Electric Light Orchestra, 1981 rok. To była jedna z tych płyt perfekcyjnych, którą miałem Państwu przyjemność przypominać w Trójce lata temu w audycji półperfekcyjnej płyty. I przy okazji muzycznej poczty UKF-u otwierają się i takie zakładki w pamięci. Bardzo Państwu dziękuję za kolejne listy UKF @polskieradio.pl. No i także telefony, rzecz jasna, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Jacek z Torunia. Ja mam taką propozycję, jakby to było możliwe, czy włączylibyście numer 7 życzeń, chodzi o ten serial Banda i Wanda oczywiście, i mam taką propozycję dla właśnie z okazji rocznicy radia, żebyście sobie radiowcy zrobili listę tych 7 życzeń. Siedem życzeń. Piosenka zespołu Wanda i Banda. Pamiętny serial telewizyjny, 84 rok. No i także głos Kota Rademanesa, głos Macieja Zębatego. Też niezapomniany przecież. To Państwa dziś propozycje do muzycznej poczty UKF-u 30 września 2025 roku. No i dalej słuchamy tych piosenek, dalej zanurzamy się w historię polskiej muzyki, a tym razem zerkamy do muzycznego kalendarza, bo pan Krzysztof, stały słuchacz muzycznej poczty UKF-u, prosi o coś specjalnego na urodziny Tymona Tymańskiego dzisiejsze. No jeśli chodzi o urodziny Tymona Tymańskiego, to mnie szczególnie namawiać nie trzeba. Widziałem cię ze sportowcem z AWF-u, o nie! Tak mi źle. Jeśli mnie rzuci z lat dziewczyną, wykończy mnie siarczyste wino, o nie! Widziałem cię z innym chłopcem, widziałem cię metrowcem z wąsami, o nie! Jak mi źle, jeśli odejdziesz z tym mutantem, grzechotnym drzewom i trawatem, wziąłem cię z trzymetrowcem z wąsami, o nie! Tak mi źle. Jeśli mnie rzuci z lat dziewczyną, wykończy mnie siarczyste wino, yeah. Wziąłem cię z innym chłopcem, wziąłem cię metrowcem z wąsami, o nie! Tak mi źle. Jeśli odejdziesz z tym mutantem, normalnie po prostu je, że one wzięła. Tymonie Tymański, najlepsze życzenia płyną do ciebie z Myśliwieckiej 357, te urodzinowe. A piosenka to pamiętna ścieżka dźwiękowa do filmu Wesele Wojciecha Smarzowskiego. 2004 rok i brawurowy występ także w tym filmie zespołu Tymon and the Transistors. Widziałem cię z innym chłopcem dziś w muzycznej poczcie UKF-u. I zostajemy jeszcze w kalendarzu muzycznym. Taki oto list nadszedł do nas. Witam serdecznie. Mark Bolan, gdyby żył, kończyłby dziś 78 lat. Proszę zatem, aby przypomnieć tego fantastycznego muzyka o Children of the Revolution. Pozdrawiam, Homer z Wołowa. Let it all hang out, but you won't fool me.